Book 2 53 53 53 المحلات مغازيني نبحث عن محل أدوات رياضية نيه ترسم سبورتن مغازين نبحث عن ملحمة نيه ترسم مسارنيتسا نبحث عن صيدلية نيه ترسم أبتكا نريد أن نشتري كرة قدم. Искаме да купим футболна топка. Искаме да купим футболна топка. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Искаме да купим салам. Искаме да купим салам. نريد أن نشتري أدوية. Искаме да купим лекарства. Искаме да купим лекарства. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Ние търсим спортен магазин, за да купим футболна топка. Ние търсим спортен магазин, за да купим футболна топка. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Ние търсим месарница, за да купим салам. Ние търсим месарница, за да купим салам. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Ние търсим аптека, за да купим лекарства. Ние търсим аптека, за да купим лекарства. Абхат ан махал муджаухарат. Аз търся бижутер. Абхат ан студио тасвир. Аз търся фотомагазин. Абхат ан махал халуият. Аз търся сладкарница. Урид тахдидан ан аштари хатем. Всъщност искам да купя пръстен. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Всъщност искам да купя лента. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Всъщност искам да купя торта. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن بيجوتير زادا كوبيا برستن. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Аз търся фотомагазин, за да купя лента. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Аз търся сладкарница, за да купя торта. торта.